نہری جالیوں کی وہ سنہری جالیوں کی شب غم جو یاد آئی میں خوشی سے جھوم اٹھا میں خوشی سے جھوم اٹھا میری روح مسکرائی وہ سنہری جالیوں کی شب غم جو یاد آئی میں خوشی سے جھوم اٹھا میں خوشی سے جھوم اٹھا میری روح مسکرائی وہ سنہری جالیوں کی میرے آقا کملی والے میرے آقا کملی والے یہ کرم ہے مجھ پہ تیرا میں جدھر گیا اکیلا میں جدھر گیا اکیلا میرے ساتھ تھی خدائی وہ سنہری جالیوں کی شب غم جو یاد آئی میں خوشی سے جھوم اٹھا میری روح مسکرائی وہ سنہری جالیوں کی بڑا بدنصیب ہوں میں بڑا بدنصیب ہوں میں وہاں جا کر لوٹ آیا در مصطفیٰ پہ جا کے در مصطفیٰ پہ جا کے مجھے موت بھی نہ آئی در مصطفیٰ پہ جا کے مجھے موت بھی نہ آئی وہ سنہری جالیوں کی شب غم جو یاد آئی میں خوشی سے جھوم اٹھا میری روح مسکرائی وہ سنہری جالیوں کی اس سرزمین کے صدقے اس سرزمین کے صدقے جہاں آپ ہیں منور ہر سمت جا بجا ہے ہر سمت جا بجا ہے رحمت کی گھٹا چھائی ہر سمت جا بجا ہے رحمت کی گھٹا چھائی وہ سنہری جالیوں کی میں ابھی جو کچھ بھی چاہوں میں ابھی جو کچھ بھی چاہوں تو جہاں کا رخ بدل دوں میں غلام مصطفیٰ ہوں میں غلام مصطفیٰ ہوں میرے ساتھ ہے خدائی میں غلام مصطفیٰ ہوں میرے ساتھ ہے خدائی وہ سنہری جالیوں کی شب غم جو یاد آئی میں خوشی سے جھوم اٹھا میری روح مسکرائی وہ سنہری جانیوں کی۔